Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari. Na mimi ni Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis Mei 5 mwaka 2011. Na katika matangazo yetu hii leo, huko nchini Uganda, kasi ya ukuaji uchumi yapungua. Wachambuzi wanasemaje? Ingekuwa serikali inaweza kufanya namna yote iweze kupunguza hayo hizo ushuru ili bei ya vitu ya bidhaa ya kawaida ibakie kwa msimamo fulani au iweze kupungua. Katika habari nyingine, nchini DRC, mashambulizi ya FDLR bado kitendawili, raia nao walaumiwa, kulikoni? Raia wamoja wanawaona hawapendi kutuambia haraka. Wakati wanatuambia haraka na tunafika kuwashika. Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo, msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Pakistan inasema shutuma kwamba idara yake ya upelelezi au wafanyakazi wake wa serikali wanafanya kazi na Al-Qaeda ni za uongo na kwamba rekodi yake ya kupambana na ugaidi haina mfano. Waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan, Salman Bashir, hii leo alitetea kazi za jeshi la Pakistan na idara ya upelelezi kufuatia operesheni ya Marekani ya Jumatatu ambayo ilimua Osama bin Laden. Bashir alisema kuita ISI imeshindwa kujua mahali maficho ya bin Laden katika mji wa Abbottabad ni hukumu isiyo sahihi. Alisema kulikuwa na taarifa ndani ya mfumo wa Marekani kuhusu watu ambao walihusika kwa mashambulizi ya ugaidi ya Septemba 11 mwaka 2001, lakini sio mahala pake kusema kwamba idara upelelezi ya Marekani imeshindwa. Rais wa Marekani Barack Obama yuko New York kutoa heshima kwa waathirika wa mashambulizi ya ugaidi ya Septemba 11 mwaka 2001, siku kadhaa baada ya majeshi ya Marekani kumuua kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden nchini Pakistan. Bwana Obama ameweka shada kwenye eneo la majengo yaliyoharibiwa ya World Trade Center hii leo na anakutana faragha na ndugu wa wale waliouawa katika mashambulizi yaliyofanywa na Al-Qaeda mwaka 2001. White House inasema rais hatarajiwi kutoa matamshi yoyote hadharani. Msemaji wa rais Jay Carney amesema jana kwamba Bwana Obama anakutana na familia hizo kuzungumza nao kufuatia kifo cha Bin Laden. Switzerland imezuia mali yenye thamani ya dola milioni 81 ambazo zinahusishwa na rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili. Wizara ya mambo ya nje ya Uswizi inasema hatua hiyo inatokana na amri ya serikali mwezi Januari kuzuia mali zote ambazo ni za kiongozi wa Ivory Coast aliyeondolewa mamlakani. Maafisa wanasema mali hizo zilishikiliwa ili kuzuia zisitolewe kabla Ivory Coast kuangalia na kuona kama zilipatikana kinyume cha sheria. Bwana Gbagbo bado yuko kwenye kizuizi cha nyumbani kaskazini mwa Ivory Coast baada ya kukamatwa nyumbani kwake mjini Abidjan mwezi uliopita. Rais wa zamani alikataa kuachia madaraka baada ya kushindwa katika uchaguzi wa rais wa mwezi Novemba na Alassane Ouattara. Mapambano ya madaraka kati ya watu hao wawili yalichochea miezi minne ya ghasia ambazo zimeua mamia ya raia na kuwakosesha makazi takriban watu milioni moja. Bwana Ouattara hatimaye alichukua madaraka mwezi uliopita. Mapigano ya hapa na pale bado yanaendelea katika sehemu za Abidjan kati ya majeshi ya serikali na watu wenye silaha ambao bado ni watiifu kwa Bwana Gbagbo. Hivi leo Msalaba Mwekundu umesema umegundua miili 60 mjini humo baada ya mapambano ya Jumanne kati ya wanajeshi na mabaki ya wanamgambo wa Gbagbo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limeokoa takriban raia 1400 wa Niger kutoka mji wa Misrata ulioharibiwa na vita nchini Libya. Taarifa Msalaba Mwekundu inasema waliookolewa wote ni raia ambao waliokolewa kati ya April 18 na 26 na walichukuliwa kwa boti kuelekea miji ya Tobruk na Benghazi huko mashariki mwa Libya. Afisa mwendeshaji operesheni wa Msalaba Mwekundu Javier Capero Garcia anasema watu waliokolewa walikuwa wakiishi bila makazi ya kweli au nyumba safi kwa wiki kadhaa. Taarifa inasema uokozi umefanywa kwa uangalizi wa taasisi ya kimataifa ya masuala ya uhamiaji, ambayo inasema itawasaidia kurudi Niger kupitia Misri kama wanataka kufanya hivyo. Mahakama moja ya Misri imemhukumu waziri wa zamani wa mambo ya ndani nchini humo Habib El Adli kifungo cha miaka 12 jela kwa rushwa. El Adli ni mwanachama mwandamizi wa kwanza kwa serikali ya zamani ya Rais Hosni Mubarak kukutwa na hatia kufuatia ghasia za waandamanaji wanaoipinga serikali ambazo zilipelekea kujiuzulu kwa bwana Mubarak mwezi Februari. Mahakama hii leo ilimtoza faini El Adli ya dola milioni 2.5 kwa kuhusika na rushwa ambayo inajumuisha mzunguko wa biashara haramu wa fedha. Anakabiliwa na mashtaka tofauti yaliyohusiana na mauaji ya waandamanaji wanaounga mkono demokrasia kutokana na nafasi yake wakati huo kama mkuu wa vikosi vya usalama. Rais wa Ghana John Atta Mills amezindua rasmi kampeni zake za kuwania urais, akiahidi kampeni isiyo ya kupakana matope ili kushinda muhula wake wa pili mwaka ujao. Rais huyo aliwahutubia wafuasi wake hii leo wakati akichukua fomu za uteuzi kwenye makao makuu ya chama tawala cha National Democratic Congress. Bwana Mill anashindana na mgombea urais ambaye ni mke wa mtawala wa zamani Jerry Rawlings. Nana Konadu Ajiman Rawlings, mke wa rais wa zamani nchini humo, alianza kampeni zake siku ya Jumanne. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na katika habari zilizochukua uzito wa juu hii leo, ni shirika la kimataifa la fedha duniani IMF linasema kwamba kupanda kwa bei za chakula na mafuta ni changamoto kubwa kwa ufuaji wa uchumi barani Afrika chini ya jangwa la Sahara, na ili kuondokana na mzozo wa uchumi ulimwenguni, mwandishi wa Sauti ya Amerika Scott Stearns anaripoti kutoka Dakar na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili. IMF inasema ukuaji wa uchumi barani Afrika chini ya jangwa la Sahara kwa kiasi kikubwa umefufuka kutoka kwenye mzozo wa uchumi duniani, na inatabiri ukuaji wa mapato ya taifa kwa mwaka itakuwa kwa 5.5% mwaka huu na takriban 6% mwaka 2012. Lakini benki kuu za maeneo hayo huenda zikawa katika kasi ya polepole kupandisha kiwango cha riba ili kuendana na kasi ya kupanda kwa bei za chakula na mafuta. Naibu mkurugenzi wa IMF kwa Afrika, Saul Lizondo, anasema chumi nyingi za barani Afrika hivi sasa zinakabiliwa na gharama kubwa za uagizaji bidhaa kutoka nje, huku bei za mafuta zikiwa zimepanda kwa 1/3 kutoka mwaka jana. There is some concern about monetary policy. Kuna wasiwasi fulani kuhusu sera ya fedha. Viwango vya riba, viwango vya kweli vya riba viko chini kuliko ilivyokuwa kabla ya mzozo, na hivi sasa kuna ongezeko la bei za mafuta ambalo linatia wasiwasi katika ukuaji wa chumi hizo. Na tuna wasiwasi kwamba hili huenda likawa na athari kwa kiwango cha kupanda kwa gharama za maisha kwa vile fedha ina kasoro zake. Ni muhimu kulishughulikia hili kwa kasi, na sio kusubiri hadi pale tutakapokuwa na uhakika fulani katika bei za bidhaa, kwa sababu huenda ikawa tumechelewa mno. Mwelekeo wa uchumi wa kieneo wa IMF kwa mwaka 2011 kwa ajili ya bara la Afrika chini ya jangwa la Sahara unaonyesha nchi zenye mapato ya chini zina ukuaji wa haraka. Uchumi wa Ethiopia unatabiriwa utakuwa kwa zaidi ya 8% mwaka huu. Nchi zenye kipato cha kati bado ziko nyuma. Ukuaji huko Afrika Kusini unatabiriwa kukua kwa 3.5% tu. Abebe Selassie, mkuu wa idara ya Afrika katika IMF, anasema nchi nyingi zinaondoka kwenye mzozo wa awali wa kifedha ambao ulichangia katika ukuaji wao, na kama ikikumbukwa kipindi hiki ni kizuri kwa eneo hilo kurejea kwenye miaka 1970. Kwa hiyo nchi zimeonyesha uthabiti mkubwa, na kuongeza hili linatokana na nchi hizi kutegemea sera za mzunguko wa fedha ili kusaidia kukabiliana na athari mbaya zinazotokana na mzozo wa fedha. Sera zinazohusu mzunguko wa fedha zinataka kuleta uthabiti kwa kwenda dhidi ya mwenendo wa sasa wa kupoza uchumi pale unapokuwa, kwa mfano, kuchochea uchumi pale unapoonekana kuwa unasinyaa. IMF imeagawa makundi 11 ya chumi za barani Afrika katika kile ilichokiita maeneo yenye masoko ambayo yana rasilimali za asili, masoko ya fedha na uthabiti wa kisiasa. Katika chumi hizo, Ghana, Mauritius na Zambia zimefanya vizuri nje ya uwekezaji kufuatia mzozo wa kifedha. IMF inasema hakuna ukuaji wa uchumi nchini Tanzania au Uganda. Na pia mwenzangu Hadija Riami amezungumza na mkuu raisi wa baraza la biashara na viwanda nchini Uganda, Omar Kasim, na kumuuliza nini hasa anadhani kinachangia katika kupunguza kasi ya ukuaji wa uchumi nchini humo. Uganda sasa hivi ina shida zaidi kwa sababu Uganda imetoka kwa uchaguzi, na kutokana na uchaguzi kuna wale wa pingamizi ya serikali kidogo wamechukulia hiyo kama ndio sababu ya kufanya ya kutumia kama kwa madhara ya kujulikana. Na imeleta uzito kwa serikali, imeleta kwa uzito sio kwa serikali peke yake, mpaka kwa wananchi vile. Maana imeharibu ile namna ambayo uchumi tayari ilikuwa imerudi chini, lakini imezidi kuharibika kwa sababu imeleta vitisho kati ya watu na biashara imerudi nyuma sana. Unadhani ni njia zipi ambazo zitakuwa bora zaidi kuchukua Uganda pamoja na wafanyi biashara mbali ya serikali lakini na wafanyi biashara? Ni njia zipi bora ambazo zinaweza kuchukuliwa ili kujaribu kuendana na hali ilivyo hivi sasa? Sasa hivi serikali inaye kuhakikisha kwamba inatumia siasa ya benki kuu kuweza kuona kwamba bei ya dola isipande kupitisha isipande sana kupitisha kiasi fulani. Hata hivyo kuna ushuru aina fulani ambaye serikali inatoa kwa mafuta na vitu ambazo zinaingia kutoka nje. Ingekuwa serikali inaweza kufanya namna yote iweze kupunguza hayo hizo ushuru ili bei ya vitu ya bidhaa ya kawaida ibakie kwa msimamo fulani au iweze kupungua. Lakini sana ni ushuru ambayo serikali inachukua kwa mafuta na ushuru nyingine kwa vitu ambazo zinatoka nje. Vile vile serikali inaweza kutokana namna mambo yanasimama hapa, kutokana namna shida ambayo watu wanapata, serikali inaweza kufanya subsidies, namna ya kuweza kutoa ushuru kabisa kwa vitu fulani zinayotumika kwa ulimaji. Nafikiri ikichukua hatua hizo mambo haya yanaweza kusimama kwa watu wanaweza kufaidika kwa msimamo hiyo. Ukuaji wa uchumi kwa mujibu wa ripoti ya IMF, Tanzania na Uganda ni nchi mbili ambazo barani Afrika hazikuwa na uchumi uliokuwa mwaka jana. Sasa unadhani je, kutokana na hii ripoti iliyotoka sasa kunaweza kukabadilika lolote na uchumi ukakuwa? Tunategemea kwamba baada ya uchaguzi Rais Museveni atahapishwa, na itategemea sasa sheria gani atatoa na msimamo aina gani atatoa kuhusika na uchumi na kuhusika na biashara za kawaida. Lakini ukipimisha sana Tanzania na Uganda sasa hivi, Tanzania imeendelea mbele kidogo kutokana na usaidizi kutoka nje kuweza kuendeleza mambo ya ulimaji. Na tunajua kweli kwamba Tanzania na Uganda ni nchi mbili ambazo zinategemea sana kwa vilimo. Ikiwa Uganda vile itachukua hatua ambayo Tanzania imechukua, na hakika kwamba uchumi za nchi mbili hizi itaendelea sana kwa muda ya mwaka 2-3 kwenda mbele. Ni Omar Kasim, rais wa baraza la biashara na viwanda nchini Uganda, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala. Msikilizaji, ukitaka kushiriki katika matangazo ya leo, tuma ujumbe mfupi wa SMS katika namba 0778-0300-209, au unaweza kuweka alama ya jumlisha alafu 255-778-0300-209. Kumbuka, maoni yako au swali ni sharti ya husu matangazo ya leo hii. Tunataka kupata ujumbe kutoka kwa wasikilizaji katika nchi zote za Afrika Mashariki na Kati. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Syria inasema inaanza kuondoa jeshi lake kutoka mji wa Daraa, ambapo kumezuka mifululizo ya mapigano yaliyopelekea vifo kati ya majeshi ya usalama na waandamanaji wanaoipinga serikali. Shirika la habari la serikali SANA limemkariri afisa mmoja wa jeshi hii leo akisema jeshi lilimaliza kazi yake ya kuwasaka wale waliowaita ngao ya ugaidi huko kusini mwa mji na kurejesha hali ya utulivu na thabiti. Utawala Obama unapanga kutoa sehemu ya dola zipatazo bilioni 30 mali ya Libya ilizozizuia na kuwapa waasi wa nchi hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton ametangaza mpango huo leo wakati wa mkutano juu ya matatizo ya Libya huko Rome. Clinton amewaambia wanachama wa nchi 22 wa kundi linalowasiliana na Libya kwamba maafisa wa Libya wataangalia sheria ambayo itaruhusu Washington kutumia mali hizo zilizomilikiwa na kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi na serikali yake na kutoa fedha hizo kusaidia watu wa Libya. Maafisa wa Iraq wanasema watu wasiopungua 21 wameuawa na wengine 75 kujeruhiwa wakati mlipuaji mmoja wa kujitoa mhanga alipolipua gari kwenye mlango wa kuingilia kituo kimoja cha polisi. Shambulizi hilo limetokea leo huko Hila, mji unaomilikiwa na Washia kiasi cha kilomita 100 kusini ya Baghdad. Wachunguzi wanasema wengi wa waathirika walikuwa maafisa wa polisi ambao walikuwa wamekusanyika nje ya jengo kwa ajili ya kubadilishana ratiba. Mkutano wa shirikisho la nchi za Kiarabu Arab League uliopangwa kufanyika Baghdad mwezi huu umeahirishwa kwa mara ya tatu na huenda hautafanyika hadi mwaka ujao. Taarifa ya leo kutoka shirikisho hilo imesema mkutano ulicheleweshwa kutokana na maombi ya Iraq na kwamba Baghdad itaendelea tena kuwa mwenyeji wa mkutano huo mwezi Machi mwaka 2012. Mkutano huo ulipangwa kufanyika Machi mwaka huu, lakini maafisa walichelewesha mkutano kufuatia wimbi la ghasia na maandamano ambayo yalikumba sehemu kubwa ya dunia ya nchi za Kiarabu. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na msikilizaji, wakati kesi inayowakabili viongozi wawili wakuu wa kundi la waasi la Rwanda FDLR ikiendelea kusikilizwa huko Stuttgart nchini Ujerumani, waasi wa FDLR wameshambulia kijiji cha Kiwanja kilichoko umbali wa kilomita 60 kaskazini mwa mji wa Goma usiku wa kuamkia leo. Inaarifiwa kuwa waasi 12 wameuawa na mwanajeshi mmoja wa jeshi la serikali ameuawa katika mapambano makali kati yao. Mwandishi wetu Ruben Lukumbuka anaripoti zaidi kutoka DRC. Akizungumza na idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, mwenyekiti wa shirika la raia mjini Kiwanja mtaani Ruchuru ameelezea kuwa kundi hilo la watu wanaosadikiwa kuwa ni waasi wa FDLR kutoka Rwanda walikivamia kijiji hicho na kuanza kupora maduka usiku wa kuamkia Alhamisi leo, huku wengi wao wakitokea eneo la Katemba magharibi mwa kijiji hicho. Mara baada ya kuyapora maduka hayo, waasi wa FDLR walikabiliana na majeshi ya serikali yaliyo kuwa yakipiga doria, na katika majibizano ya risasi ya dakika takriban 50 hivi, raia wawili wa kawaida walijeruhiwa vibaya sana na mwanajeshi mmoja wa serikali kuuawa. Na afisa mmoja wa jeshi la serikali aliyeshiriki operation hiyo ameniambia kuwa waasi wa FDLR wapatao 12 ndio waliuawa, na baada ya kutaka kwamba jina lake lisitajwe akaelezea kuwa wengine zaidi ya 50 walikimbia wakiwa na majeraha maeneo ya misituni. FDLR walitokea Katemba na kufirme tumeua 12. Msemaji wa majeshi ya serikali katika operation ya amani leo, Meja Sylvain Ekenge, ameyathibitisha hayo na kaelezea kuwa kumebuniwa tayari operation mpya tangu siku ya Jumatano iliyopachikwa jina Jua Mpya. Hii ikiwa ni operation inayolenga kuwafukuza mbali waasi hao wa FDLR katika mtaa wa Ruchuru, na ambayo inafanywa na majeshi ya Kongo katika ushirikiano na majeshi ya Umoja Mataifa MONUSCO. Maofisa wa jeshi la serikali wamechukua shambulio hili la FDLR kama kulipiza kisasi siku moja baada ya kuanzishwa kwa operation hiyo mpya dhidi yao katika maeneo haya. Na yafuatayo ndio maoni ya wananchi kuhusiana na kuwepo kwa FDLR katika maeneo haya. Basi hao watu hatujue, tunashangala, tunakosa wanakio pigania huku kufanya namna gani? Wiko na inji yao, wanasema kwao kulisha ingia demokrasia, si waende basi. Hii miaka yote tunakosa, wanaogopa kusema waingize kwenye tribunal. Kama kwao kweli kuna demokrasia, kumerudi amani kwao, watu wache na sisi tupate amani, warudi kwao, waende wajenge inji yao inawangoya huko. Ah, mimi ni mmoja wa raia hapa mjini Kongo, hapa Goma. Tumeona wakati ile mdao umeisha sahihi, hatujaona kitu. Kwa nini Monique inaweza fanya miaka karibu 10 na ndera hamwe havana silaha zapata Monique iko nazo, lakini bana parvenire kubaacha huku miaka na miaka na miaka bila kubaondoa. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Goma, mimi ni Ruben Lukumbuka. Naam, na wakati huo kutokana na hali hiyo ya mapigano, muda mfupi uliopita nimezungumza na mkuu wa wilaya ya Rushuru Bwana Hamisi Kalunda na kutaka kujua hasa ni kwa nini bado wanasumbuliwa na waasi wa FDLR. Bado wanaendelea kusumbua kwa sababu wengi wameendelea kukamatiwa, kwa sababu na hii usiku wa ile mapambano ilikuwa jeshi ya Kongo ilikamata wale wa FDLR waine na weko gerezani na wengine wamekimbia, wanaendelea kuwafuatilia. Jeshi imefanya kazi kwa sababu walikuwa wengi sana, na wakati operation ilianza waliendelea kuwakamata kila siku, wamekamata na wengine kama walipata nguvu kidogo. Kuna waraia wamoja wenye wanawasaidia, mmoja amekamatika wa pale maeneo ya kiwanja, ndio tunaye, tunamuoji atufasirie namna gani mambo inapita. Yeye anasaidia wale watu na weko wengi pamoja, wanazoea kusaidia wale watu, lakini tunaendelea kuwapasha kama wale ni wajambazi aisaidi kwa support. Nini ambacho unawaambia wananchi kutokana na hali ilivyo sasa? Tunawaambia wananchi wakuwe pamoja na jeshi letu la Kongo, wasaidie sana kuwapatia habari, kwa sababu wale wajambazi wanaingia kumuji, wamefichama lakini raia wamoja wanawaona, hawapendi kutuambia haraka. Wakati wanatuambia haraka na tunafika kuwashika, tunapanga mipango kufuatana na jeshi, kuangalia kutia maposition maeneo yote ya kiwanja na Ruchuru, ili wale wajambazi wasijipenye tena. Ile ndio habari ya tunaambia population, wasiogope kwa hiyo jambo ilipita. Jeshi inajiandaa namna yote, lakini bila collaboration jeshi na population haita faulu. Na tuna mipango mbalimbali yenye hatuwezi kusema, lakini tuna wenye wameshikwa kila siku katika wale wa FDLR. Tunashika pia wa vijana wenye kutumika nao na wale wa wenye kupori, kwa sababu ile tunapasha kuisema wazi, sio vijana wote, ni wachache wanaendelea kuzungumza nao na kuwasaidia na kuwaonesha mtu fulani iko na pesa, wanamuingilia usiku, wanamunyanganya. Hawa wakimbizi ambao tumewaona wamekimbia huko maeneo ya kiwanja, mnawasaidia vipi? Wale wakimbizi weko mikononi ya Haster, kamati inahusika na wakimbizi, na kuna wa humanitaire wenye kufanya namna yote kuja kuwasaidia. Ni Bwana Hamisi Kalonda, mkuu wa wilaya ya Rushuru, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na msikilizaji, umefika wakati wako wa kusikiza wewe, ni wakati wa ujumbe wako mfupi wa SMS. Naanza naye Shakiru Kikoti wa Iringa, anasema enyi NATO, kaeni mfanye mazungumzo na serikali ya Libya kuwapa msaada waasi ni kuchochea vita. Ocheng George wa Kakamega anasema jamani, kumaliza uongozi wa kiimla huko Libya kunahitajika kuungana ili kuwawekea vikwazo vya kijeshi na kifedha. Naye huyu ni nani huyu anaitwa, anasema Marekani imefanya jambo la kushabikiwa na kila mtu mpenda amani. Bin Laden alifanya nchi nyingi kuwa machinjio ya watu. Ni Amiani wa Tabo, Kenya. Hivi kweli viongozi wa kiongozi wa kigaidi amekufa? Kwa upande wangu siamini, maana walisema ana sura nyingi. Inawezekana wamemuua mtu mwingine. Huyu ni Aisha Musa Huseini wa Dodoma. Mahela Maduhu wa Kenya anasema Obama kaza mwendo bwana, atakuongezea maarifa ya kupinga ugaidi. David Ole Lesere wa Trans Mara Kenya anasema enyi DRC, bado tu hamjapata funzo kuhusu vita. Na leo katika matukio Afrika tunazungumzia chama cha Movement for Democratic Change huko nchini Zimbabwe, kinasema kiko tayari kuongoza peke yake. Chama hicho hivi karibuni kimechagua timu mpya kushiriki katika uchaguzi ujao. Mwandishi wetu Peter Tonycroft anaripoti kuwa katika mkutano mkuu wa tatu wa MDC uliofanyika mjini Bulawayo, maelfu ya wajumbe walipiga kura kuchagua timu mpya ya watendaji na kupitisha maazimio mapya ya sera ya chama hicho endapo kitaunda serikali ijayo ya Zimbabwe. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili. MDC inasema kwamba kabla ya kuitisha uchaguzi mkuu ujao katika muda wa miaka mitano, kitakuwa ni chama tawala nchini humo. Katibu mkuu wa MDC Tendai Biti, ambaye pia ni waziri wa fedha, amesema uongozi mpya uliochaguliwa umeweka misingi na jukumu la chama katika serikali ijayo. This is the last congress that we are going to have as a party that is not in government on its own. So we need to give a... Huu ni mkutano wa mwisho ambao tunakutana kama chama ambacho hakipo katika serikali yake. Kwa hiyo tunahitaji mwelekeo wa kanuni za sheria na masuala ya utawala, katiba na masuala ya kikatiba kwa uchumi wa nchi. Nani waendesha uchumi? Uchumi wetu tunaonaje katika kipindi cha miaka mitano ijayo na miaka 20 ijayo na kadhalika? MDC kiko katika ushirika mgumu na chama cha Rais Robert Mugabe cha ZANU-PF ambacho kimetawala Zimbabwe kuanzia mwaka 1980 mpaka mwaka 2009 wakati mashauriano yalipofanyika kuhusu serikali ya umoja baada ya ZANU-PF na bwana Mugabe kushindwa katika uchaguzi na chama cha MDC. Wajumbe wa mkutano mkuu walipiga kura kuchagua watendaji wapya wa MDC kwa kura ya siri katika uchaguzi ulioendeshwa na makundi ya haki. Majimbo yote kwa kauli moja alikubali Morgan Changirai ambaye ni waziri mkuu katika serikali ya umoja aendelee kuwa rais wa chama kwa miaka mitano ijayo. Pia alifanya maamuzi kwa Roy Bennett ataendelea na wadhifa wake alionao katika chama kama mwakilishi wa maeneo ambayo wanachama wengi wa chama hicho wamekumbwa na manyanyaso kwa sababu wanachama wao wa miaka 11 katika MDC. I think this one is the most organized congress so far since 2000. People were voted. Nadhani huu ni mkutano ulioandaliwa vyema tangu mwaka 2000. Watu wamepigiwa kura na wengine hawakupita bila ya ghasia. Wale ambao wameshindwa wamekubali kushindwa. Hata rais wa chama amelaani ghasia, akisema hapana kwa rushwa, hapana katika ununuzi wa kura, hapana kwa matumizi ya fedha, kwa sababu chama hiki ni chama cha masikini. Givemo Chinofumbuka, kiongozi wa jimbo katika ngome ya ZANU PF kaskazini mashariki mwa Zimbabwe, anasema MDC inakumbana na manyanyaso mengi, ambapo watu wanatishwa na kuingiliwa katika nyumba zao na baadhi wanatekwa na kupigwa na kuna udhibiti wowote huko na polisi hawachukui hatua yoyote hata kama watu wakienda kushtaki. Lakini Chinofumbuka anasema ghasia zimepungua tangu mwezi Machi wakati jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC ilipoitisha mkutano huko Livingstone nchini Zambia kujadili ukosefu wa maendeleo nchini Zimbabwe. Kamati ya siasa, ulinzi na usalama ya SADC ilikosoa ZANU-PF kwa ghasia zinazoendelea. Biti amekiri kwamba mkutano wa SADC kwa Livingstone ulikuwa na mafanikio na kwamba na matumaini kwa shinikizo kwa ZANU-PF katika serikali ya umoja litasaidia katika utekelezaji wa mageuzi makubwa muhimu kwa ajili ya uchaguzi huru na wa haki pengine mwaka ujao. SADC itaitisha kikao cha dharura nchini Namibia Mei 20 kujadili kushindwa kwa serikali ya umoja ya Zimbabwe kutekeleza mageuzi kabla uchaguzi ujao. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ufuatao ni muktasari wa habari. Pakistani inasema shutuma kwamba idara yake ya upelelezi au wafanyakazi wake wa serikali wanafanya kazi na Al-Qaeda ni za uongo na kwamba rekodi yake ya kupambana na ugaidi haina mfano. Rais wa Marekani Barack Obama yuko New York kutoa heshima kwa waathirika wa mashambulizi ya ugaidi ya Septemba 11 mwaka 2001, siku kadhaa baada ya majeshi ya Marekani kumuua kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden nchini Pakistan. Mahakama moja ya Misri imemhukumu waziri wa zamani wa mambo ya ndani nchini humo Habib El Adli kifungo cha miaka 12 jela kutokana na rushwa. Rais wa Ghana John Atta Mills amezindua rasmi kampeni zake za kuwania urais, akiahidi kampeni isiyo ya kupakana matope ili kushinda muhula wake wa pili mwaka ujao. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limeokoa takriban raia 1400 wa Niger kutoka mji wa Misrata ulioharibiwa na vita nchini Libya. Syria inasema inaanza kuondoa jeshi lake kutoka mji wa Daraa ambapo kumezuka mifululizo ya mapigano yaliyopelekea vifo kati ya majeshi ya usalama na waandamanaji wanaoipinga serikali. Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi wa matangazo haya Hadija Riyami, kutoka Washington mimi ni Sunday Shomari na mimi ni Mkamiti Kibayasi, tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.